Sistemul nervos central, encefal, modul spinării. Sistemul nervos periferic, nervi cranieni, nervi spinali, fibre sensitive, fibre motorii. Sistem nervos somatic, către mușchii scheletici, sistem nervos vegetativ, către mușchii netezi și mușchiul cardiac și glande. Sistemul nervos simpatic, sistemul nervos parasimpatic. Neuronul. Formă diferită, variabilă. Stelată, coarele anterioare ale modului. Sferică sau ovală, ganglionii spinali. Piramidală, în zonele motorii ale scoartei cerebrale. Fusiformă, în stratul profund al scoarței cerebrale. Unipolari, celule cu cornuri și bastonașe din retină. Globulos, pseudo-unipolari, în ganglionul spinal. T, o dendrită, distribuie la periferie, iar axonul pătrunde în sistemul nervos central. Bipolari, de formă rotundă, ovală sau fusiformă. Ganglionii spirali corti, vestibular scarpa și din retină și din mucoasa olfactivă. Multipolari, formă stelată, piramidală sau piriformă. Scoarța cerebrală, cerebeloasă, coarnele anterioare din măduva spinării. După funcție pot fi receptori, somatosenzitivi și vesicerosenzitivi. Motori, în legătură cu organele efectoare, somatomotori sau visceromotori, intercalari sau de asociație care fac legătura între neuronii senzitivi și motori. Neuronul este format din corpul celular, pericarionul și una sau mai multe prelungiri dendrite, prelungiri celulipete, majoritatea neuronilor au mai multe dendrite. Axonul este celulifug, prelungire unică a neuronului. Neurilema, membrană plasmatică, neuroplasmă sau citoplasmă și nucleu. Neurilema este subțire și delimitează neuronul și structură lipoproteică. Neuroplasmă, organite celulare comune, mitocondrii, ribozomi, reticul endoplasmatic, cu excepție centrozomului, deoarece neuronul nu se divide. Incluziuni pigmentare și organite specifice. Corp tigroid nisel, neurofibrile, în neuroplasmă cât și în prelungiri, dendrite și axon, cu rol mecanic de susținere și în conducerea impulsului nervos. Nucleul, cele nervoase motorii și sensitive, și de asociație au un nucleu unic, unul, doi nucleoli. Celulele vegetative centrale sau periferice pot avea nuclei dubli sau multipli. Dendritele. Se găsesc neurofibrile, sunt mai groase la început, apoi se subțiază. Acestea recepționează impulsul nervos și îl conduc spre corpul neuronului. Axonul este o prelungire unică, lungă, de un metru uneori și mai groasă. Este format dintr-o citoplasmă, numită axoplasmă, în care se găsesc mitocondrii, vezicule ale reticului endoplasmatic și neurofibrile. Membrana care acoperă axoplasma se numește axolemă și are rol important în propagarea impulsului nervos. De-a lungul traseului său, apar buton pe terminal. Care conțin mici vezicule și înlesnesc transmiterea la sine în virusul nostru.